Zapraszam na serwis, który przygotowali i przedstawią teraz Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Premier Kopacz z kolejnymi kurtuazyjnymi, ale ważnymi wizytami dziś odwiedzi Berlin i Paryż. Czy będzie mniejszość śląska? Za kilka godzin zajmą się tym posłowie. Fachowców brakuje, więc MEN bierze się za zawodówki i technika, a specjaliści o jego propozycjach mówią tak. Wydają się sensowne, chociaż oczywiście będziemy je mogli ocenić dopiero po pewnym czasie. Szczegóły za chwilę. Po Brukseli czas na Berlin i Paryż. W samo południe w stolicy Niemiec premier Ewa Kopacz spotka się z kanclerz Angelą Merkel. W czasie rozmów z szefową niemieckiego rządu zostanie zapewne poruszona sprawa Ukrainy i polityki wobec Rosji. Zdaniem ekspertów w Berlinie będzie też mowa o nowym pakiecie klimatycznym, który ma zostać uzgodniony na najbliższym unijnym szczycie. Polska odrzuca zbyt ambitne cele redukcji CO2, bo szkodzi to opartej na węglu polskiej gospodarce. Ekspert berlińskiej Fundacji Nauka i Polityka Kai Olaf Lang ocenia, że sprawa pakietu klimatycznego może być pierwszym sprawdzianem dla relacji Ewy Kopacz z Angelą Merkel. Na ile polska premier będzie stanowcza, będzie gotowa zawetować nawet jakiś kompromis. Po rozmowach z Angelą Merkel polska premier odleci do Paryża. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Tam spotka się z prezydentem François Hollande'em. A prezydent Bronisław Komorowski dziś odwiedzi Lipsk, gdzie weźmie udział w 25. rocznicy pokojowych przemian w tym mieście. Emocji pewnie nie zabraknie, bo za kilka godzin w Sejmie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu zmian w ustawie o mniejszościach etnicznych. Zakłada on dopisanie do listy 4 mniejszości etnicznych w naszym kraju: karaimskiej, łemkowskiej, romskiej i tatarskiej, 5. śląskiej. Czemu miałoby to służyć? Poseł z zespołu parlamentarzystów województwa śląskiego Piotr Chmielowski z SLD odpowiadał na antenie Trójki tak. Jeżeli uda się wpisać grupę etniczną, to będzie pełny dostęp do wszystkich elementów chroniących kulturę, na przykład język regionalny, no w tym wypadku śląską gotkę, jak również wszystkie elementy tradycji. One będą chronione przez państwo wprost. I będą też pieniądze na to, by je rozwijać. Tak. Poseł z zespołu parlamentarzystów województwa śląskiego Grzegorz Tobiszowski z PiSu przekonywał u nas, że trzeba się przyjrzeć tej ustawie. My skłaniamy się do tego, żeby przeanalizować tę ustawę, ją przejrzeć, bo nie chcemy, jakby to powiedzieć, wylać dziecka z kąpielą, ale też jesteśmy ostrożni, bo wiemy, że przy samym języku pojawiały się te tendencje dotyczące rejestracji narodowości śląskiej. Od razu pojawiały się ruchy, które moim zdaniem nie służą społeczności naszego województwa śląskiego i stąd też jesteśmy bardzo ostrożni, jak się pojawiają tego typu projekty, ale nie odrzucamy je z założenia. Projekt zainicjowało kilkanaście śląskich organizacji, a podpisało się pod nim 140 tysięcy osób. Podczas spisu powszechnego w 2011 roku na pytanie, jaka jest pana, pani narodowość, przez narodowość należy rozumieć przynależność narodową lub etniczną, aż 418 tysięcy osób odpowiedziało, że śląska. Wyłącznie narodowość śląską zadeklarowało 362 tysiące osób. Mają być nie tylko zmiany, ale i dodatkowe pieniądze. Resort edukacji zapowiada uzdrowienie szkolnictwa zawodowego. Jego obecny stan jest mocno niezadowalający, a rynek pracy tymczasem potrzebuje fachowców. 120 milionów euro z funduszy unijnych, wsparte kilkuset milionami z funduszy regionalnych. Takie pieniądze mają być przeznaczone na szkolnictwo zawodowe do 2020 roku, a jest co naprawiać. W technikach maturę zdaje tylko połowa uczniów, w zawodówkach połowa w ogóle rezygnuje z nauczania. Ministerstwo Edukacji postanowiło coś z tym zrobić. W technikach ma się przede wszystkim podnieść poziom edukacji, tak aby, jak zapowiada minister Joanna Kluzik-Rostkowska, technika przestały być szkołami drugiego słabszego wyboru. Z kolei zawodówki przejdą na system dualny. Teoria w szkole, a wszystkie zajęcia praktyczne u pracodawców. System ma dać uczniom szansę na zatrudnienie. Tym najlepszym uczniom, żeby później u tego pracodawcy zostać. To sensowne rozwiązania, komentuje pomysł ministerstwa Anna Wdowińska-Sawicka z miesięcznika edukacyjnego Perspektywy. Wydają się sensowne, chociaż oczywiście będziemy je mogli ocenić dopiero po pewnym czasie. Przede wszystkim patrząc na nabór do szkół zawodowych. A ten nabór od kilku lat systematycznie spada, a szkoły są zamykane. W związku z tym na rynku pracy grozi nam dramatyczny niedobór fachowców. Paweł Buszko, Polskie Radio. To było do przewidzenia. Słowenka Alenka Bratuszek zrobiła jak najgorsze wrażenie na europosłach. Wykazała się brakiem jakichkolwiek kompetencji w sprawie Unii Energetycznej i jej kandydatura na wiceprzewodniczącą Unii Europejskiej została odrzucona. Kandydatka, która zgłosiła się sama, bez wsparcia własnej partii, od początku nie miała dobrej opinii. Zeszłotygodniowe wystąpienie w Parlamencie Europejskim kompletnie ją pogrążyło. Czuję się jak we mgle. Myślę, że wielu europosłów nie rozumie, co tu się dzieje. Nic w tym, co mówiła, nie było jasne. Mówił po przesłuchaniu Słowenki europoseł Zielonych Claude Turmes. W środę członkowie Komisji do Spraw Przemysłu i Środowiska zdecydowaną większością odrzucili kandydaturę Bratuszek. Oznacza to, że Jean-Claude Juncker, jeśli chce uzyskać akceptację dla całej komisji za 2 tygodnie, będzie musiał wprowadzić zmiany w swoim gabinecie. Wśród osób, które mogłyby zastąpić Bratuszek, pojawia się europosłanka Tania Fajon oraz obecny komisarz do spraw środowiska Janusz Potocznik. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. A w studiu Monika Sułkowska. Dzień dobry, będą informacje sportowe. Dzień dobry. Dzień dobry. A mistrzowie Polski okazali się lepsi od zdobywców pucharu. PGS Krabełchatów pokonała Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-1 i wywalczyła siatkarski super puchar kraju. Kapitan Skry, Mariusz Wlazły, cieszył się ze zdobycia pierwszego trofeum w sezonie. Fajnie jest wygrywać, jeszcze jak się wygrywa jakieś trofeum na początku sezonu, gdzieś tam tą morale idzie w górę, także ja myślę, że dobrze się stało, że wygraliśmy, aczkolwiek trzeba też pochwalić drużynę z Kędzierzyna, bo naprawdę bardzo dobrze funkcjonowała na boisku, stawiała mocny opór i różnie to się mogło skończyć. My się cieszymy oczywiście ze zwycięstwa. Do tej pory rozegrano 2 mecze o Super Puchar Polski, w obu przypadkach zmierzyły się Skra i Asek Oresowia Rzeszów. Rok temu wygrała Resowia, 2 lata temu Skra. Orlen Wisła Płock po raz drugi przegrała za to w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Po niedzielnej porażce z Barceloną tym razem nasza drużyna trafiła na broniący tytułu Flensburg Handewitt. Wisła zaczęła spotkanie dobrze od prowadzenia 5 bramkami, ale ostatecznie przegrała 28-35. W grupie ma na koncie 2 porażki i 1 zwycięstwo. Niemiecka drużyna piłkarska jest coraz bardziej osłabiona przed meczami eliminacji Euro 2016. Wczoraj okazało się, że Mesut Özil jest poważnie kontuzjowany i nie zagra nawet przez 12 tygodni. Kontuzjowani są także Schweinsteiger, Khedira, Reus i Gomez. Do tego w kadrze nie ma kilku gwiazd, które zrezygnowały po mundialu. Zdaniem Kamila Glika nie ma lepszego momentu na konfrontację z Niemcami. Jest to dobry moment, bo na pewno wiemy, że wiadomo, Niemcy mają wyrównaną kadrę, mają 20-30 zawodników na najwyższym poziomie, no ale wiadomo, że straty powiedzmy 5-6 podstawowych zawodników to jednak jest dużo. Musimy przede wszystkim podejść z wielką pokorą do tego meczu i wiedzieć, że gramy mimo wszystko przeciwko mistrzom świata. A z mistrzami świata gramy już w sobotę na Stadionie Narodowym. Andy Murray znów mocniejszy. Szkot wyeliminował Jerzego Janowicza z turnieju w Szanghaju. Nie gra tam już także Rafael Nadal, który przegrał z Feliciano Lopezem. Awans do 1/8 finału wywalczył z trudem Roger Federer. Szwajcar musiał obronić 5 piłek meczowych, ale pokonał Leonardo Mayera. Rafał Sonik w Radzie Maroka nie daje żadnych szans rywalom. Wygrał 5. z rzędu etap w klasyfikacji quadowców. Wśród kierowców samochodów Marek Dąbrowski z Jackiem Czechorem zajęli 9. miejsce, ale po wtorkowych kłopotach spadli w klasyfikacji generalnej na 22. miejsce. Spadł w niej także Kuba Przygoński wśród motocyklistów z 9. na 12. pozycję. Teraz kilka słów o pogodzie. Pogoda na 7 brzmi tak. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie i dlatego właśnie na południu dziś będzie ładna pogoda i ciepło, ale po kolei. Pogodnie, ale nie wszędzie. Zachmurzy się dziś na Kujawach, ziemi lubuskiej oraz w Wielkopolsce, na Wybrzeżu i na Mazurach oraz Pomorzu. Na Wybrzeżu, na Mazurach oraz na Pomorzu także z tych chmur popada deszcz. Wiatr będzie południowy i południowo-zachodni. Nic dziwnego, przywieje nam to ciepłe powietrze. Ciepłe to znaczy nawet 24 stopnie dziś. W Krakowie 23, w Katowicach, Wrocławiu i Rzeszowie 22, w Poznaniu, w Zamościu i Zielonej Górze. 21 w Łodzi, Warszawie i Radomiu, 20 w Świnoujściu, Bydgoszczy i Łomży, a 19 stopni w Elblągu, Suwałkach. 18 najchłodniej w Trójmieście, no ale rzeczywiście to długa podróż z południowego zachodu do samego Trójmiasta. 1000 hektopaskali, takie ciśnienie dziś w południe w Warszawie. Nieznacznie wzrośnie. Jeszcze słowo o wietrze. Powiedziałem skąd będzie wiał, ale nie dodałem, że w górach będzie porywisty. Nawet do 85 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przekazujemy wiadomość z ostatniej chwili. Po raz pierwszy w Polsce w salonach Toyoty i Lexusa przedsiębiorcy mogą uzyskać aż do 9% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zakup samochodu firmowego. Dodatkowo teraz Toyota oferuje limitowaną wersję Business Edition z rabatami nawet do 14 tysięcy złotych, a w salonach Lexusa rabaty sięgają nawet 31 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w salonach Toyoty i Lexusa. I niskie ceny od Lidla. Dzisiaj ser Gouda w kawałku za 4,44 za 400 gramów. Po raz pierwszy, po raz drugi i trzeci i Gouda sprzedana. Karkówka wieprzowa w plastrach 7,49 za 560 gramów. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci i obiad. Ale deser winogrona jasne za 3,49 za kilogram. Jasne, że tylko 3,49 po raz pierwszy, drugi i trzeci.

Rolling in the Deep, kiedyś Adele, teraz interpretacja królowej soul Aretha Franklin, to jest nasza piosenka dnia. No i z tym utworem będzie się można dziś zaprzyjaźnić, bo jeszcze kilkakrotnie go państwo usłyszą. 16 minut po 7. Jeszcze w sprawie synoptyka, badania wzroku, bo dziś Światowy Dzień Wzroku, słuchacz napisał historię ze szkoły. W szkole średniej mieliśmy badanie wzroku. Jeden z uczniów po prośbie pani pielęgniarki, aby przeczytał te najmniejsze literki na dole, po dłuższej chwili powiedział Made in Poland. Zapraszamy do Trójki. A my teraz, ale nie będę uprzedzać faktów. Ciekawa i tajemnicza relacja to będzie. Nasz reporter Kuba Witkowski trafił na coś dziwnego. Gdzie? A proszę posłuchać. Stoję właśnie na skrzyżowaniu dwóch bardzo dużych ulic w centrum Warszawy i zastanawiam się, co się tutaj dzieje. W powietrzu można wyczuć bardzo specyficzną atmosferę, żeby nie powiedzieć napięcie. To napięcie, wręcz pewnego rodzaju nastrój bojowy, można zauważyć w oczach kierowców. Oni bardzo specyficznie się zachowują. Wie pan co, od tygodnia to w ogóle jest jakiś Saigon na ulicach i nie wiem, co się dzieje, dlatego się wkurzam. Śmigałem sobie do pracy. W zeszłym tygodniu jeszcze luzik. A teraz szpilki nie można wcisnąć, jest ciągle korki, jakieś trąbienia. Nerwia mnie to strasznie. Obok mnie rozgrywa się absolutnie zaskakująca scena. Jeden z kierowców, próbując wyjechać z parkingu, musiał przepchnąć auto, które zagradzało mu wyjazd. Zastanawiam się, co mogło spowodować taką sytuację. Co budzi w tych dotychczas tak bardzo opanowanych i statecznych osobach tak niezwykłe poruszenie? Jest taki teraz ruch, że mają wszyscy się zdrowo, aktywnie poruszać po mieście, ale to chyba nie to. Nadal nie wiem, co to jest. Mam parę podejrzeń, ale nie chcę jeszcze tego odkrywać z wszystkich kart, bo ja lubię takie rzeczy i żeby chodzić, sprawdzać i wiedzieć, co to jest. Ma pan podejrzenia, co się stało? Wie pan co, no nie wiem, nie mam pojęcia. Może, nie wiem, jesień, depresja jakaś jest czy coś. Nie wiem, co się dzieje. Tę relację z miejsca, gdzie coś dziwnego się dzieje, przygotował Kuba Witkowski. No właśnie, co się dzieje, że w ciągu tygodnia sytuacja na ulicach dużych miast tak bardzo się zmieniła? A jak zapytam, co się dzieje, że w ciągu tygodnia sytuacja na ulicach miast akademickich tak bardzo się zmieniła, to zdradzę coś? Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Ponieważ dżingiel też podobny trochę do tego utworu, tak ładnie się zmiksował. Maja Borkowska, a ten dżingiel to znak, że teraz zajrzymy do porannej prasy. W Dzienniku Gazecie Prawnej artykuł: pasażerowie PKP muszą zacisnąć zęby. Od poniedziałku zmiany na trasach kolei. Zarządca torów mówi, będzie rekord. Wydamy 7 miliardów złotych. W najbliższą niedzielę wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy pociągów pasażerskich. Powstała pod dyktando rekordowych remontów. Te są spowodowane koniecznością wydania do końca 2015 roku unijnych dotacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Drugim powodem zmiany jest konieczność dostosowania infrastruktury do kursowania Pendolino, który ma wjechać na tory w grudniu. PLK wciąż podtrzymują swoje prognozy czasów przejazdu pociągów Pendolino od połowy grudnia. Na przykład do Gdańska mamy dojechać z Warszawy w czasie krótszym niż 3 godziny. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe w tym roku do września zmodernizowała 730 km torów, 442 km sieci trakcyjnej, 130 peronów i 257 przejazdów. Prace trwają na ponad 3000 km torów. W tym roku poziom wydatków na infrastrukturę kolejową ma być rekordowy. Pasażerowie PKP muszą zacisnąć zęby. Ten artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej. Gazeta Polska codziennie. Prokuratura przedłuża śledztwo smoleńskie. Po rozpatrzeniu wniosku wojskowego prokuratora okręgowego w Warszawie, Naczelnej Prokuraturze Wojskowej zapadła decyzja o przedłużeniu okresu śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej do 10 kwietnia 2015 roku. Rzecznik prasowy prokuratury, podpułkownik Janusz Wójcik, podkreśla, że śledczy nadal czekają na kolejne opinie biegłych. Strona polska dotąd nie otrzymała też materiałów, o których przekazanie zwróciła się w stosownych wnioskach o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej, m.in. do Federacji Rosyjskiej. Śledztwo smoleńskie do tej pory przedłużane było już 9-krotnie. Teraz Naczelna Prokuratura Wojskowa zdecydowała o jego przedłużeniu o kolejnych 6 miesięcy. I o tym artykuł w Gazecie Polskiej codziennie. Gazeta Wyborcza. Biskupi mówią, idźcie na wybory. Konwencja o zwalczaniu przemocy wobec kobiet jest nie do zaakceptowania, bo lansuje tezę, że jej źródłem jest religia. Katolicy nie mogą w pełni korzystać z klauzuli sumienia, a nasz elementarz jest infantylny. Tak stwierdzili biskupi po posiedzeniu episkopatu. Episkopat sprzeciwia się jakiejkolwiek przemocy wobec człowieka, a szczególnie w relacji do osób słabszych. W konwencji są jednak sformułowania nie do zaakceptowania. Podstawowym jest lansowana teza, że religia jest źródłem przemocy, a także stwierdzenie o redefiniowaniu płci. Pod tym szlachetnym, nośnym tytułem są takie tezy. Uwrażliwiamy katolików, że takie treści są tam przemycane, mówi biskup Miziński. Biskupi zaapelowali także do wiernych, by szli na wybory samorządowe. Katolicy powinni angażować się w działalność polityczną i włączać się w wybory z dobrym rozeznaniem, na kogo mają głosować. Ten artykuł w Gazecie Wyborczej, a w Rzeczpospolitej startują, by potem zrezygnować. Prezydenci walczący o reelekcję kandydują też do rad miast czy sejmików. Czy poważnie traktują wyborców? Choć nie można łączyć mandatu radnego miejskiego czy wojewódzkiego z prezydenturą, to włodarzom miast nie przeszkadza podwójny start w wyborach. Tłumaczą, że nie jest to zabronione. To nie jest czymś godnym pochwały. Każdy, kto bierze udział w życiu politycznym, musi się liczyć z tym, że ponosi ryzyko przegrania wyborów, uważa jednak dr Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Jacek Majchrowski rządzi Krakowem od 3 kadencji. W listopadzie będzie ubiegać się o wybór po raz 4. Ma własny komitet, ale startuje z poparciem SLD i PSL. Będzie też w jednym z okręgów jedynką na liście do Rady Miasta. Majchrowski startował podwójnie również podczas poprzednich wyborów. Robią tak wszyscy kandydaci na prezydentów. Zależy mi na identyfikacji przez wyborców mojego komitetu. Dzięki mojemu nazwisku łatwiej będą mogli rozpoznać listę i rekomendowanych przeze mnie kandydatów, mówi prezydent Krakowa. Nie uważa, by wyborcy mogli poczuć się oszukani, że głosują na niego do Rady Miasta, a on będzie prezydentem. Zawsze powtarzam, że w przypadku wyboru na prezydenta rezygnuję z mandatu radnego, tłumaczy. O miejsce w Radzie Miasta i o reelekcję walczy też prezydent Gdańska Paweł Adamowicz z PO. Rzecznik ratusza Antoni Pawlak tłumaczy, że wybory są zawsze niewiadomą, a Adamowicz chce pracować dla Gdańska. Startują, by potem zrezygnować. Ten artykuł w Rzeczpospolitej. To Maja Borkowska, która przegląda dziś dla Państwa pracę. 26 minut po godzinie 7. No i taki utwór teraz, niespodzianka. All the thoughts you never see, you are always thinking. Brain is wide, the brain is deep. Oh, are you sinking? feel the path of every day. Which road you're taking, breathing hard, making hay. Yeah, this is living. Look for love and never dance. That's your worth keeping. Swallowed whole in negatives. It's so sad and sickening. Feel the air up above. A pool of blue sky. Feel the air up with love. All black with starlight. Feel the sky blankets you with gems and rhinestones. See the path cut by the moon for you to walk on. For you to walk on. I Pearl Jam 2-2 i 7 trójek. No nie wytrzymaliśmy. Pierwsza godzina optymistyczna, ale w drugiej musieliśmy włożyć kij w mrowisku, a państwo to świetnie wychwycili. Prawie tych koleczków w miastach, bo to wiadomo, co się stało. Studenci wrócili, dlatego ciężko jest. Zapraszamy do reklamy. Wykład z multilogiki prowadzi profesor Polowy. Czym jest multilogika? Wyjaśnię na przykładzie. W polumarkecie alpejskie mleczko waniliowe lub Happy House 330 gramów kosztuje 13,99. Logika podpowiada, że za dwa zapłacimy 27,98. Otóż nie! W ofercie multilogicznej za dwa alpejskie mleczka waniliowe lub Happy House płacimy 17,98 i oszczędzamy 10 zł. Multilogika w polumarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zawsze mnie to zastanawiało, napisał pan Krzysztof. Ja na studiach poruszałem się PKP, PKS i oczywiście komunikacją miejską. Dziś od początku października w Poznaniu nie da się używać samochodu. Wrócimy do tematu teraz. 7.30 już minęła. Czas na skrót najnowszych informacji. Benjamin Filip. Ratownicy zapewniają, że robią co mogą, by odnaleźć górnika poszukiwanego po wypadku w kopalni w Mysłowicach. Prawdopodobnie 700 metrów dzieli ich od miejsca, w którym jest mężczyzna, ale warunki pod ziemią są bardzo trudne. Chodnik, gdzie trwa akcja, jest mocno zadymiony, a widoczność ograniczona do pół metra. Ratownicy uruchomili wentylator i budują tak zwany lutniocząg, za pomocą którego przewietrzą wyrobisko. Demonstracje w Meksyku. Dziesiątki tysięcy ludzi domagało się wyjaśnienia losu 43 studentów uprowadzonych 26 września w miejscowości Iguala. Kilka dni temu w pobliżu tego miasta odkryto 5 zbiorowych grobów, a w nich 28 ciał. Los innych zaginionych jest nieznany. Policja zatrzymała dwóch członków jednego z lokalnych gangów, którzy przyznali się do zamordowania 17 osób. Zeznali, że w porwanie zaangażowana była także policja. Minister zdrowia zdecyduje, co można sprzedawać w szkolnych sklepikach. Tak zdecydowały komisje sejmowe. Chodzi o projekt noweli dotyczącej śmieciowego jedzenia. Zaproponowano w nim zakaz sprzedaży w sklepikach chipsów, gazowanych napojów czy jedzenia typu fast food. Lista produktów zakazanych będzie obowiązywać nie tylko w szkołach, ale też w przedszkolach. Otwarcie pierwszego odcinka trzeciej linii metra w Rzymie zablokowane przez Ministerstwo Transportu 3 dni przed inauguracją. Resort ma poważne zastrzeżenia do funkcjonowania podziemnej kolei i przygotowania personelu. Oburzony burmistrz wiecznego miasta odpowiedzialnością za to, co się stało, obarczył wykonawców robót. Ignacio Marino obiecał, że ustali nazwiska winnych. Jak mówił, wciąż wierzy w to, że w sobotę jednak dojdzie do oczekiwanej od wielu lat uroczystości. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry. Chiny prześcignęły USA. Po raz pierwszy w historii chiński PKB mierzony siłą nabywczą jest większy niż w Ameryce. W tym roku wyniesie 17 bilionów 600 miliardów dolarów, o 200 miliardów więcej niż w Stanach Zjednoczonych. Takie dane podaje Międzynarodowy Fundusz Walutowy w swoim najnowszym raporcie. Chiny przegrywają jednak w poziomie dobrobytu. PKB na mieszkańca jest 4 razy niższy niż w Ameryce. Wrócimy do tej sprawy w informatorze ekonomicznym o 9.30. Rosjanie zgłaszają się po pieniądze do Indii. Rosnieft zaoferował Hindusom udziały w 2 złożach ropy we wschodniej Syberii. Tak mówią anonimowi informatorzy Reutersa. Ofertę otrzymała indyjska państwowa firma Oil and Natural Gas Corporation. Stopy procentowe w dół? Tak zadecydowała wczoraj Rada Polityki Pieniężnej, która główną stopę obcięła o 0,5 punktu, a lombardową o 1 punkt. Od dziś maksymalne oprocentowanie kredytu może wynieść 12%. Zadłużanie się będzie więc tańsze, mówił w Trójce Marek Wołos z TMS Brokers. Kredyty właśnie te, na przykład z kart kredytowych, stanieją w najbliższych dniach. Co ważne, też przez tą decyzję Rada Polityki Pieniężnej obniżyła również inne stopy procentowe, więc na przykład odsetki od przeterminowanych należności dla ZUS-u, dla Urzędu Skarbowego spadną. Doszło nawet do paradoksalnej sytuacji, że odsetki ustawowe są o 1 punkt procentowy wyższe niż maksymalne oprocentowanie w bankach. To jednak efekt uboczny. Ekonomiści mówią jasno, że Rada Polityki Pieniężnej starała się ułatwić konsumentom decyzję o podjęciu kredytów. Czy to pomoże? Za wcześnie, żeby jeszcze o tym mówić, bo banki nadal nie są skłonne do udzielania kredytów. A niewykluczone, że będą jeszcze mniej skłonne, bo mogą uznać, że tak tanie pożyczanie klientom w trudniejszej sytuacji finansowej będzie zbyt ryzykowne. Na pewno będą mniej zarabiały na kredytach. Spada sprzedaż telewizorów. Z danych GFK wynika, że od września ubiegłego roku do sierpnia tego roku sprzedano w Polsce niecałe 2,5 miliona sztuk telewizorów, czyli o 120 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Jak pisze Gazeta Wyborcza, wyniki byłyby jeszcze gorsze, gdyby nie wakacyjne ożywienie w sklepach. W lipcu sprzedaż skoczyła o ponad 9% w skali roku, a w sierpniu aż o 15%. Najchętniej kupujemy 32-calowe telewizory, stanowią one 1/3 rynku, kolejną 1/3, te w okolicach 40 cali. Jeśli chodzi zaś o giełdy zagraniczne, tam wzrost w Stanach Zjednoczonych i w Hongkongu, wszystko przez to, że tamtejszy bank centralny, mowa oczywiście o Stanach Zjednoczonych, łagodnie zapowiedział się, jeżeli chodzi o najbliższe perspektywy polityki pieniężnej. W związku z tym inwestorzy kupują akcje. 1,75% zyskał S&P 500. O cały procent w górę idzie Hang Seng. Spadki w Japonii. Nikkei traci 0,64% i w Szanghaju Shanghai Composite w dół o 0,45%. Złoty mocniejszy. Euro 4,17, dolar 3,27, funt 5,29, frank szwajcarski 3,44. Niesprawiedliwość dziś w pogodzie. Na północy kraju pochmurno i deszczowo, poza tym pogodnie i ciepło. Wiatr umiarkowany, na krańcach południowych silny i porywisty. Temperatura od 18 stopni w Trójmieście, 21 w Warszawie, Łodzi i Radomiu, do 24 w Krakowie. Tendencja jest więc taka. Północ chłodna, centrum dość ciepłe, a prawdziwy upał jak na październik na południu kraju. Pan Mariusz się ucieszył. Jest, pierwsza piaskarka dostrzeżona. No ja mówiłem, fakt, wczoraj mówiłem, że spadły liście na drogę, jak chwycą wilgoć, to jest ślisko. Należy piaskiem? Błotko będzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. Szczepionka przeciw eboli powstanie w Polsce. USA walczy z dżihadystami w Polsce. Szefem Rady Europejskiej zostaje się w Polsce.

Koziorożec, Edyta Bartosiewicz. Kolejne nagranie już w poniedziałkowej porannej audycji, zwykle, jak zwykle o tej samej porze. Mówiliśmy o tym, że wróciły korki na ulice dużych miast akademickich, dodaliśmy, zdradzając nieco temat naszej audycji, ale jeszcze telefon. To szaleństwo studenckie nie tylko w dużych miastach występuje, ale także poza nimi. Wyjechałem dzisiaj wcześniej, jak zwykle do pracy, o tej samej godzinie, zawsze na drodze pustka, a dzisiaj po prostu kompletne szaleństwo. Mam nadzieję, że dojadę ze spokojem. Pozdrawiam wszystkich studentów serdecznie. To wszystko przez was oczywiście, ale my kierowcy jesteśmy czujni i mam nadzieję, że dojedziemy wszyscy bezpiecznie. Zapraszamy do Trójki. No to wszystko jasne. Oczywiście od kilku lat, na początku października, w dużych miastach i w ośrodkach akademickich gwałtownie rośnie liczba samochodów poruszających się po drogach. Na uczelniach ruszają zajęcia, a studenci, wbrew przekonaniom wielu osób, nie są już, i tu cytat, biedni jak mysz kościelna, lecz coraz częściej posiadają własne samochody. No i to widać też na ulicach. Opowiada Katarzyna Przybylska z firmy Navi Expert. W tym roku robiliśmy takie badania dla największych miast akademickich i wraz z początkiem roku akademickiego największe miasta zwolniły, wszystkie zwolniły. Najbardziej ucierpiał Poznań, bo tam kierowcy zwolnili o 25% w godzinach szczytu popołudniowego. Czy państwa studenci też chętnie korzystają z samochodów i na zajęcia przyjeżdżają nie komunikacją miejską, a właśnie autami? Tak, nasi studenci są zmotoryzowani. Anna Szajerska z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Są to zarówno słuchacze studiów podyplomowych, jak i studenci dzienni, zaoczni. Są coraz bardziej zmotoryzowani, coraz bardziej mobilni. Zwolniły także pozostałe miasta, takie jak Warszawa, jak Gdańsk, Wrocław. Jednak zwolniły one już nie aż tyle, bo zwolniły o około 10%, co jest i tak odczuwalne już dla kierowców. Zawsze było co roku różnica między wrześniem a październikiem, czy jak ruszały szkoły, to był wzrost natężenia ruchu, a od października był boom. Ja pamiętam życie studenckie, to naprawdę rzadko kto jeździł samochodem. Czy jest dużo studentów, którzy przyjeżdżają samochodem? Bardzo dużo jest studentów. No, trochę ich jest na pewno. Ci, którzy przyjeżdżają z dalszych dzielnic, to oni przyjeżdżają samochodami. A wy? Czasami. Czasami? Tak. A dlaczego? Przecież w Warszawie jest bardzo dobra komunikacja miejska. Ale akurat jak jadę komunikacją miejską, zależy tak gdzie? Na 11, jak nie ma korków, to ja samochodem jadę 15 minut, a komunikacją 50 minut. Spotkałam się z takimi ciekawymi danymi odnośnie aglomeracji poznańskiej, ale myślę, że podobnie wygląda to w innych miastach. Tamtejsze Biuro Inżynierii Transportu sprawdziło, że około 20% studentów codziennie korzysta z samochodów, by dojeżdżać na zajęcia. Widzimy, że studentów zmotoryzowanych jest coraz więcej. Marcin Poznań ze Szkoły Głównej Handlowej. Choćby po tym, że parking, który jest parkingiem miejskim przed budynkiem głównym uczelni, jest cały czas wykorzystywany do granic możliwości. Jak bardzo? Tak bardzo, że studenci wypracowali specyficzny system korzystania z tego parkingu. Jak jest z parkowaniem tutaj przed waszą uczelnią? No kiepsko, trzeba przepychać samochody, żeby mieć miejsce. Jak to? Na czym to polega? Samochód zostaje na luzie i po prostu robi się taki trzeci pas. I jak ktoś chce wyjechać z tych normalnych miejsc, to się przepycha i robią sobie miejsce. Czyli trochę tak jak w tych południowych krajach. Taka troszeczkę Sycylia się z tego robi. Ponieważ nasze budynki zlokalizowane są w centrum Poznania, z tymi miejscami parkingowymi jest różnie, dlatego bardzo namawiamy naszych studentów, by korzystali z komunikacji miejskiej. Będziemy umieszczać informacje o odjazdach, przyjazdach, kierunkach komunikacji miejskiej, ale pod kątem takim typowo studenckim, czyli to nie tylko jakieś ośrodki akademickie typu biblioteka, ale takie potrzebne w codziennym funkcjonowaniu, dojazdy do klubu, do kina, do teatru. Wszystko to, co istotne dla młodego człowieka, dla studenta. To jest tak, że my nie możemy zabronić studentom przyjeżdżania tutaj z samochodami oczywiście, natomiast no, widzimy potrzebę i nie uciekniemy przed tym, że samochody muszą gdzieś stać i potrzeba parkingów będzie również brana pod uwagę przy projektowaniu na pewno rozbudowy kampusu. Zrobiło się coś takiego, prawda, że studenci coraz chętniej korzystają z samochodów. Czy to nie jest trochę ekstrawagancja? Wydaje mi się, że to się zmieni. To po prostu jesteśmy teraz w takim miejscu, że trzeba nam wybaczyć pewne takie zachowania. Ja bym to nazwała czasami dorobkiewiczów. Czy ja wiem, jest wygodniej, no jak ktoś chce. Jak komuś chce się stać rano w korkach, to jego sprawa, tak? Nie płacimy za studia, to płacimy za benzynę. Czasy się zmieniają, parkingi przy uczelniach to jazda obowiązkowa, można rzec. A kiedyś student był szczęśliwy, że może dostać z domu słoik bigosu. Ale czasy się zmieniają, wrócę do tego i tak to pozostawmy. Tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Za 10,5 minuty 8. słuchaczka jeszcze pisała, trzeba było się wystać po bilet miesięczny. No było, tak było. Teraz zaglądamy do prasy. Maja Borkowska i tygodniki. W dużym formacie, między innymi, reportaż Świetliści i Bezrobotnicy. Łódź jest dobrym miastem dla społeczników, bo świetnie się tu sprawdza zasada: ja nie mam nic, ty nie masz nic, to razem właśnie mamy tyle. Już nie, żeby zbudować fabrykę, ale żeby coś zmienić. Dlatego tak się tu udał budżet obywatelski, mówi Marta Zdanowska, animatorka kultury z Łodzi, ale to też pułapka, bo łódzkim społecznikom za dużo zrzuca się na głowę, a trzeci sektor nie jest po to, żeby zastępować urząd, w dodatku za darmo. Człowiek szybko się wypala, za coś trzeba żyć. Czy aktywiści miejscy powinni przechodzić na drugą stronę, zostawać urzędnikami, radnymi, prezydentami? Wśród nich nawet zdania są podzielone. Hubert Barański z Fundacji Normalne Miasto Fenomen uważa, że nie powinni. Wiele osób byłoby świetnymi urzędnikami, radnymi, bo to ideowcy, wierzą w to, co robią, ale każdy ma swoją rolę. My doradzamy i prowadzimy kontrolę władz publicznych. To byłoby bardzo niestosowne, gdybyśmy przyjmowali takie oferty. Tak mówi teraz. Kilka lat temu Barański był urzędnikiem w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Łodzi. Poszedłem tam z wiarą, że mogę coś zmienić, ale doszedłem do wniosku, że w urzędzie pracownicy nie są problemem, tylko cały system, który jak smoła pochłania osoby kreatywne. W urzędzie przepracował 2,5 roku, a po godzinach działał społecznie w fundacji. Zwątpił, czy jest na właściwym miejscu, gdy na jego biurko trafiło do zaopiniowania pismo, które sam napisał i wysłał do urzędu w imieniu fundacji. O tym reportaż Świetliści i Bezrobotnicy w dużym formacie. Także w dużym formacie fotoreportaż Taxi Bollywood. Kto był w Bombaju, ten natychmiast rozpozna charakterystyczne czarno-żółte taksówki marki Padmini. Indie zaczęły produkować ten model w latach 60. na licencji zakupionej od Fiata. To miał być krajowy samochód dla wszystkich. W Bombaju upodobali je sobie taksówkarze, zamieniając je w małe cuda w stylu Bollywood. Z tapicerkami w lamparcie wzory, figurkami hinduskich bogów nad deską rozdzielczą i płytami winylowymi zdobiącymi sufit. Kiedy w 2008 roku nakazano wycofanie z użytku wszystkich Padmini starszych niż 25 lat, w Indiach ogłoszono koniec pewnej epoki. Scott Dougie Wallace spędził 3 lata fotografując nie tylko słynne bombajskie taksówki, ale również życie ich właścicieli. Niektórzy spędzają w nich 24 godziny na dobę, traktując je jako dom i miejsce pracy. Kiedy nie będą mogli jeździć swoimi Padmini, stracą jedyne źródło utrzymania, mówi. Mało kogo stać na zakup nowego samochodu za 5000 euro. I to jest właśnie ten fotoreportaż przedstawiający kierowców i to ich życie właściwie faktycznie w tych taksówkach, to w dużym formacie. A w tygodniku Przegląd między innymi, i to jest temat z okładki, rozmowa z profesorem Mirosławem Karwatem, kierownikiem Zakładu Filozofii i Teorii Polityki Uniwersytetu Warszawskiego. Zatytułowana jest ta rozmowa Uczelnie Fabryki Konformistów. Profesor mówi tak: studenci konsumenci traktują wiedzę jak każdy inny towar albo jak ulotną rozrywkę. Jak można indywidualizować nauczanie, pobudzać krytyczne myślenie, mając w grupie 25 osób. Testy zabijają indywidualność, sprawiają, że szkoły i uczelnie produkują hurtowo konformistów. W pogoni za pieniądzem i sprawozdawczością uczeni przestają tworzyć wspólnotę mającą poczucie misji. Ta rozmowa w tygodniku Przegląd, także w Przeglądzie. PiS, kolos, który pęka. Na prawicy KPI jest podzielona bardziej niż kiedyś i niebezpieczniej. Dotychczasowe frondy Dorna, Ziobry czy Ujazdowskiego nie miały szans na powodzenie, gdyż nie kryły się za nimi głębsze różnice programowe, ani generacyjne. Teraz prawica pęka ze względu na podziały dotyczące realnych spraw. Kaczyński próbuje to tuszować, temu też służy dyscyplinowanie posłów, ale to coraz trudniejsze zadanie. Polską prawicę dzielą bowiem sprawy, których nie da się pominąć w publicznej debacie. Jest ich kilka. I jeszcze w tygodniku Przegląd. Być albo nie być Adama Nawałki. Jeżeli reprezentacja przegra z Niemcami i Szkocją, selekcjoner straci stanowisko. Przed selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski Adamem Nawałką dni najważniejszej próby w jego dotychczasowej karierze trenerskiej. Dwie konfrontacje na Stadionie Narodowym w eliminacjach Mistrzostw Europy 2016. Najpierw 11 października z mistrzami świata Niemcami, 3 dni później ze Szkotami. Ci pierwsi w najświeższym rankingu FIFA wyprzedzają nas o lata świetlne. Oni na czele, my na miejscu 70. Ci drudzy aż o 41 pozycji. Czy polskich piłkarzy stać na zaprzeczenie powiedzeniu, że liczby nie kłamią? To pytanie, na które jeszcze nikt nie zna odpowiedzi. A czy komuś to się podoba, czy nie, na ocenę jakości obu meczów będzie rzutować mistrzostwo świata w wywalczony niedawno przez siatkarzy. I jeszcze jedno, taki mamy klimat, że dla Nawałki będzie to wielka gra nie tylko o punkty, ale i o przetrwanie na stanowisku. I o tym artykuł w tygodniku Przegląd. Tomaja Borkowska, a teraz zajrzymy do prasy w Moskwie. Maciej Jastrzębski, dzień dobry. Dzień dobry, witam. I zacznijmy od polskiej dyplomacji. Otóż ironicznie o wypowiedziach szefa polskiej dyplomacji Grzegorza Schetyny napisał dziennik Rosyjska Gazeta. Gazeta podkreśla, że Grzegorz Schetyna zapowiedział podjęcie międzynarodowych zabiegów na rzecz zaostrzenia sankcji wobec Rosji, jeśli Moskwa nie zmieni swojej polityki wobec Ukrainy. Przy tym dodaje, że polski minister zignorował oczywisty fakt, i tu cytuję, iż to nie Warszawa dyktuje Waszyngtonowi i Brukseli zasady gry, ale przeciwnie, polscy politycy starają się zasłużyć na pochwałę Białego Domu, wypełniając dyrektywy amerykańskiej administracji. Gazeta kpi też z zapowiedzi o powrocie Warszawy do udziału w rozmowach dotyczących Ukrainy, podkreślając, że nikt Polski do takich rozmów nie zaprasza. Rosyjska gazeta dalej drwi, że mająca napoleońskie plany Warszawa pozostaje ubogim krewnym, i na koniec dziennik zauważa, że Polska jako rozjemca na Ukrainie jest nie do przyjęcia. I teraz inne tematy, ale już z gospodarki rosyjskiej, bo dzieje się w niej w ostatnich dniach sporo. Komiersant poinformował o przyjęciu przez Dumę Państwową w pierwszym czytaniu projektu ustawy, która gwarantuje Rosjanom objętym zachodnimi sankcjami rekompensaty z budżetu państwa w przypadku, gdyby ich majątek został skonfiskowany za granicą. O spadku wartości rubla, wycofywaniu wkładów bankowych oraz o wzroście cen informuje rosyjska gazeta. Sankcje wobec Rosji i restrykcje, które zastosowała Moskwa wobec Zachodu, dają o sobie znać, tak twierdzi dziennik. Jednak według rządowego dziennika państwo może przeciwdziałać tej sytuacji, chociażby czasowo zamrażając cenę. Ja przypomnę, że rosyjscy eksperci, i o tym napisały wszystkie rosyjskie dzienniki, twierdzą, iż zima będzie z bardzo wysokimi cenami w Rosji. Moskiewski Komsomolec dodaje do tego, że wkrótce spodziewane są dymisje w gabinecie Dmitrija Miedwiediewa. W związku z trudną sytuacją gospodarczą może dojść do dymisji szefa resortu rozwoju gospodarczego. Niezawisła Gazeta twierdzi, że w Rosji znowu wzrasta liczba więźniów politycznych. Według dziennika alarm już podnieśli w tej sprawie obrońcy praw człowieka i oczywiście wszystkie rosyjskie media odnotowały, że na przedwczorajsze urodziny prezydent Rosji dostał mnóstwo prezentów i gratulacji, a sam gospodarz Kremla spędził ten świąteczny dzień jako, jak przystało na prawdziwego mężczyznę, w tajce. To Maciej Jastrzębski z Moskwy. Bardzo dziękujemy. Girl, you'll be a woman. Pamiętają Państwo ten utwór? You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Well, I finally found what I'm looking for. Would it be given a chance to end it for sure? Surely it would. Baby, how darn I could. Now it's up to you, girl. Zapraszamy do reklamy. Odżył ja swój wiek. Da nie tak, jak cię lubię. Są granice, których trzeba strzec. Są granice, które trzeba przekroczyć. Nowy polski serial produkcji HBO. Wataha. Premiera w niedzielę o 20.10 w HBO. Co cię napędza? Silnik Energy Twin Turbo DCI z niskim spalaniem. Co daje ci przewagę? Przestrzeń ładunkowa do 4 metrów 15 centymetrów długości. Co usprawnia pracę? Mobilne biuro w kokpicie. Co gwarantuje ci sukces? Moje nowe Renault Trafic z Euro Assistance bez końca.